أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. دي دريت يا سلورت يا بنزات يا آيات كي زجر ذكر كي او تخفیف هم دی او دا اصل کې تخفیف دی په حال د مرګ او لولا دا ټکی د زورن لپاره هم استعمالیږي او بیا پکې معنا شرطی نه وي. او اذا بلغت الحلقوم کې اذا شرطی دی رستو جزا والا کلام کې روباسه او کنه رستو جوړوي جزا او رستو لولا ان کنتم غیر مدینین دا د رست مخکې لولا نه بدل جوړوي نو جزا بیا هغه شي ترجعونها ان کنتم جواب بیدا غیر اللہ علا. فلولا اذا بلغت الحلقوم نولینا دا کلچ ارسی دا روح مرائتا غٹ مرائتا وانتم حین اذن تنظرون او تاسو پتغ وقی گورین دی مڈیتا او نحن اقرب الیه منکم او منخنز دیو دتا ستاسونا ولیکن لا تبصرون لیکن نوین تاسو. فلولا ان كنتم غير مدينين نولن لك شرطاسو نه عجزا ترجعونها شوا پسرو گرزو داروها ان كنتم صادقين كه رشتينين مانا کلش داروه مريتا رو رسي حلقوم وي اصل كي حلق تا مريتا حلق عام ده او حلقوم بيا خاص ده بده پوري چه بايه كي غصا زي رازي کنه ده سا مري غط مري او کله یو بل په معنا مې استعمالیږي او داسې حال به سورې قیامت 26 آیات کې مرشي. او تاسو دغه وخت دی مړي د ګوره نو تاسو دا روح واپس کوي ولې نه واپس کولی شي فردتم الروح یا مسقتم بند کې چې دا روح ته ونزي. او حين یذم تنظرون خطاب دی اصل کې حاضرینو ته چې کوم مړي د خوا کې موجود دي دا غیر رشتہ دار مړی ته ګوري او داغه د زرکدن حالت ته ګوري ځکه وته یې تنظرون یا دا په معنا د انتظار د مرګ دی. انحنو اقرب مونږ نږدې یو دی مړی ته معنا سو یا خو مراد ملک الموت دی لکه عام مفسرین هم دا خبره کړې ده چې وجود د ملایکو دی چې په هغه وخت کې حاضري یا مراد نزدیکت د الله دی بیا په اعتبار د علم او د قدرت سره. ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو نه وینئ څه شی نه وینئ نو مقولې پټې معنی ملایک نه وینئ کنه ور نظر از مخ کې استعمال کو چې ولې نه دا چې کله ورسی دا روح غټه مړی ته دغه وخت کې تاسو ګوره نظر کوي همون ډیر نږدې و د تاسو نه لیکن تاسو نه ویني نو تاسو ګوره او تاسو نه ویني یو ابصار دی یو نظر کوي په نظر کول دا په محسوساتو کې استعمالیږي او بصر دا په غایب او سيزو معقولاتو کې اکثر استعمالیږي د دې وجې نه اول نظر ثابت کو په تنظرونو او وروسته بصر نه دی په پلاګو سيرون او تر دې حالات څلور ذکر کړو نورستو فلولا ان کنتم بیا اصل کې داخل نه پرستو ترجعون ها باندې او معنا به دای کتا سو عاجز نه یې نو دارو هول نه واپس کوي دې مړي ته واپس یې کوي کنه نو دا فرا ویلو چې دارستو لولا چې دې نو دا د اول هغه اعاده ده مخکې لولا او جواب د دواړو یو دی چې دغه ترجعون ها دی. او بعض علما وایي چې نه د اول لولا د پاره جواب کلام کې روباسه لولا اذا بلغت الحلقوم فرددتم الروح ولا ربا سلام کی بدواله صحیح ده. او دا لولا ترجعونها جزا ده په دې پورې دو شرطونه متعلق شو چې ان کنتم غیر مدینین او ان کنتم صادقین بدواله سره متعلق ده. فلولا ان کنتم غیر مدینین نو ولی نذا کچری تاسو نه کمزوری مدینین ماخوذ ده دانه یدینونه په معنا د جزا د حساب په معنا د ملکیت او په معنا را تابع کېدو راځي نو معنا د جزا ورکړې شوې حساب کړې شوې مملوک او کمزورې تابع او حاصل د معنا دا دی کچره تاسو رښتیا کمزوري نه او حساب د سره نشي کېده نو بیا خدغه روح په بدن کې واپس راو ګرځوي کنه لیکن دا ګرځول نه شي نو پته ولګیدا چې تاسو په تکذیب د قران او په انکار د توحید او قیامت دې کې دروغجن یې تاسو په تکذیب د قران او د انکار د توحید او د قیامت کې دروغجن یې خپل نو کنه تاسو غیر مدینین چې نشي درکېده بدله تاسو ته نه کمزوري مدینین مدینین چې بدله ولا ورکیږي جزا ولا ورکیږي د شاده لاند نه کنه نو ځکه معنا ما وکړه کنه یې کمزوري نو ترجعونها چې واپس راو ګرځوي دارو هو واپس یې کنه ان کنتم صادقین کہے رښتینی او دا آیات کار دلیل له چې الله د چانېټه پورګي او روح بدن نو باسي یو مخلوق مکملک دې ک نبی دې ک ولی دې ک ډاکټر دې ک ماهر دې اگر روح بدن ته نشي واپس کولی ها د معجزې په تور باندې کې دي شي دغه عیسی علی السلام چې واپس کړه دې وقم باذن الله سړی په پاسه خو معجزه وکړه هغه د الله په ځنو په اختیارو عیسی علی السلام هغه کې څه قدرت اختیار نو ځکه معجزه د پیغمبر اختیار کې نه تاسو بار بار تیر شوی او ما کان له رسول ایات بیات الا باذن الله واخا تقسیم شروع شو تدی خلق دریو قسمونو تا شفا اما انکان من المقربین اور تا تقسیم دا خلق دے دریو قسمونو تا شفاقی بانی زنکدن را گیا عملو شو لکه چیر صورت پر ابتدا کم دا سی ذکر کریو و فرق را دے چیغا حالات پا خیرت کیری پا جنت یا پا جہنم کے او دل تا حالت تا وقت زنکدن ذکر کئی لکه دا قول قرطبی در ربی ابن خیستمو دا ابو الجوزا و دا ابو العالی رحمه اللہ نا نقل کرو فاما ان کان من المقربین کشری دا روح والا د زیات و نزدو خلقنا دا روح د زیات و نزدو خلق نه معنا روح والا مقرب مراد سابقین می مخ ذکر کنه جو سابقون السابقون کامل ایمان والا فروح و ریحان خبر برو باس کلام کې فلهم روح و ریحان مدید پار راحت دے و ریحان او خیست رزق دے و جنت نعیم و جنت ند نعمت ندی فروحن و ریحان لہو یا لہم دالا پس پٹ دے ابن کثیر ویش دا مرگ وقت کے ملائک دیده دا بشارت ورکی او دا ابو العالین ام روایت تے چھ ملائک بدیده پا زنکدن کے دو سانگی پیش گئی یو تا روح ہوئی یو بل تا ریحان ہوئی روح پا معنی دا راحت و خوشالے رحمت و دیدار دا اللہ دا طول معنی دلتا غستے شی او ریحان خیستا رزق دارنگی کشمالو دارنگی دل عزت پا خبرو دا اللہ ترا دل عزت خبرې د ټول مانو ته شاملېږي او اما ان کان من اصحاب الیمین دا غوښتم چې سم ذکر کړی عام ایمان والا چې مخکې وته اصحاب الیمین ویلو او کچری دې د خلاص سوالونه فسلام لک من اصحاب الیمین نو ویل کیږي په دته چې سلام دی پتا باندې ته د خلاص سوال نه دته پتا وای ملائکه ودا سوې پتا دې سلامي فسلام لک مانه ملائکه وتا سلام د خپل طرف نه یاد الله د طرف نه پیش کی او تبوی انت من اصحاب الیمین ته دخی لا سوال نه یا معنا دا چې پتا باندې سلام دې د طرف د اصحاب الیمین نه نبی علیہ السلام دوی چې ته به داغي سره په پرزخ کې او بیا جنت کې ملګری کیږي امام بخاری معنا ذکر کړی و چې دل تر تسلیم نه دې منلو ته وی معنا منل شوی استاد پارا چې تر اصحاب الیمین نه ترتبی وی دا سلام به پدریو وختونو کې په وخت د قبض کې چې کله زرکدن یو ساتي اخلي او دریم په وخت د راتلو د منکر نکیر کې او دریم په وخت د پاس بادل موت کې په دریو وړو حالاتو کې په دبا علی سلامونه کوي والسلام لک او بیا قرطبی تقریبا ټول مانو ته اشاره کړي او د تفصیل تفسیر کې اړومې معنا به تر وا چې فسلام مر په یقول یقال لهم یا له دته وو ویل شي سلام الله کا سلام دی پتا باندې من اصحاب الیمین ته دخیل اسوالو نه ای ته دخیل اسوالو نه ای یادا چې نبی علیہ السلام دوی چې پتا باندې دی سلامی ته طرف د اصحاب الیمین نه او نبی علیہ السلام پتا دی سلامی سلام دی پتا باندې من جانب اصحاب الیمین معنا انهم یسلمون علیک یا محمد صلی الله علیه وسلم کرد دی وی دی پتا سلام کی دی به معنا کې دا یا په معنا ده بچ کېدو سلم تا ایها العبد مما تکره تب چې دا غسنو بند چې ته بدګنی ولی تر اصحاب الیمین نه ایدا داسې لسل کې انک من اصحاب الیمین لسل کې انک حذف ذکر دی بیا دا سلام دی تر کیږي سحیا بالسلام لکه ما چې معنا وکړه دا بهتر و او قرطبی خیر کې نقل کړی د خپل تفسیر کې نو ویل کیږي وته سلام له پتا باندې څه د خیر سوالونه نو اما ان کان من المکذبین الضالین هغه درې مدل ذکر کړي درې قسم چې مخکې وته اصحاب المشأمه او اصحاب الشمال ویلو کنه لیکن دلته هغه صفت ذکر نه کو ځکه په وخت د ځنکدن کې یا د قبر کې دي د اصحاب شمال نه دي کنه معنا عمل نامه ولا په شمال کې ورکول په ګس لاس ورکول یا جهنم ته بوتل خو د قیامت پر ورځې کنه ادا خو لاوس د ځنکدن حال له یا د برزخ حال له قیامت کول نه شروع ځکه او فرمایل بل صفت ذکر کو کچری هغه من المکذبین الضالین دا تکذیب کوونکو گمراهانو نن تکذیب کوونکی او گمراه دنیا کی تکذیب کو او تکذیب سبب د ضلالو د دیو جنه مکذب مخه کو په ضلال باندې ځکه سبب مقدمی په مسبب باندې فنزول من حمیم دلم المستیا دا د خشکیدل اوغو او تسلیت جهنم او سوزیدل لی په جهنم کې دلتم لهم پټه معنا لهم نزل من حمیم او نزل هغه خوراک کار ته وی چې د میلمه لپاره تیار شوی او دلته شدید دا ویل دي تحکم نه ویلي تحکم وی استهزاء ته مسخري ور پوری کړی دي لکه اوسله بل گزار ور کین چې سپېړ اور کیه گزار ته وی وسه کته نه خوندې وی دا که شان دي ته وی چې و خوندې وسه کې کنه تیار میلمه ستیاده نزل من حمیم او تسلیه تو جهنم تسلیه وی داخلي دل د پاره د سوزولو او دې کې اصل کې اضافت دې مفعول تا وتسلیه تو جهنم عاصمی د اقلیل نه نقل کړو اقلیل د سیوطی نن سبا شاب دې صفه 254 باندې او قاسمی جلد 8 صفه 23 کې چې اوس تو دل بالآیات هذه علی ان الروح بعد مفارقه البدن منعمه او معذبه وعلى ان مقر ارواح المؤمنين في الجنه وارواح الكافرين في النار دا آیاتونه دلالت کوي چې ارواح چې د بدنونو جدا شي یا په خوشحالو کې او یا په عذاب کې ارواح د ایمانوالو په جنت کې او ارواح د کافرو په جهنم کې ایته خو راشي دلته په بلې باندې کېنی په بلې نه کېنی وې خپل ځای کې دی بس یا روح و ریحانون کې وي ایا قبل ذکر تسلیه تو جهنم هغه بیا دلته چې ترات شي تاسو د الله جیل دومره کمزورې جیل ښکاری ساره دنیا د جیل هو سو دغه نشي کوله ټوله او هغه جیل ټول بوشي ځینې لا پته ولګی دا چې روح د بدن نه جدا شي نو خپل ځای ته ځي بدن دلته دنیا کې پاتې شي دا بدن که د خسوی دی او زمه کې او خوړو خور سره خورې شو یا زناور خوړو یا مثلا اوس وزول شو یرا شو اگر چې نیک سره و او که د بد سړی دی نو دواړو ته الله دا غرو سره دورا دغه شتا چې دی بدن دی ذرات او د کی بدن زمکه خوري دی الله هغه دا غاثر را رسي زم وقیده ده باقی که اوسړی دا اثر و د څنګه را رسي دا الله د قدرت نه انکار کې تاسو خیال لشي الله په دې قادر نه دی چې د خور ول عذاب ورکی یا دې دغلا عذاب ورکی او فارس قادر دی یا اور سره خبرې کولی شي استاد په نس باندې د اور غوونه دي چې خبرې اوري چې الله وتوی قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراهیم دا غو کولی شي قادر دی بده باندې او دا مطلب نه دی چې د روح راوالی نبی په دې بدن کې نه راوالی کني هندو خو بیا بالکل خلاص دی دا غو عذاب نشته ولی څنګه چې روح د بدن نه جدا شو هغه هندو ونده کې او ته زدت په دې مشران او قیادی دي زلمه چې وی سي زدا غیر راایو ځکړه او هغه په یو ټوکی کېونو غفتا او هغه په دریا کې ګنگا داغي پولیس متبرک دریا په دغه لبه وړه هلته لا وکړه او هغه د وګو سره خلق شو دا اوس بیا په کوم ځای کې کارا دی یا زناور دی او خوړ زناور او خوړ غټ مې او خوړ ترنده او خوړ سب داغه د بدن هیڅ شو وینې دی جوړ شو هغه هتي داغه جوړ شو او د سنه فوزله جوړ شو کوم ځای کې رکن نه باسي خامہ خار د دهری وي اعتراض نه روچته دا نو سنشته خدای الله په کتاب نه کویږي بل حدیث ته مخه ته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بزروی حدیث کی راضی کنه چې یعاد روحه فی بدنه روح ولا الله دی بدن کې واپس کی نو اشرف اکبر د مولا القاری کتاب دی او مستند کتاب دی اداد احناف وکیل له هم د غشان شرح العقیده د طحاوی کې ابن ابي العز ملي دی چې ګام حنفی لوی عالم دی لاته مثله ټول یو خبره کړی دا چې د روح دومره تعلق د بدن سره شته چې دا بدن په دې زمګه کې خورې شوی دی یا ارڅ چي دی خو دې پاغه باندې راحت محسوس کی یا پاغه باندې هغه علم او درد محسوس کی بس کومره تعلق لري وسره دې تعلق ته حدیث کی ویلو یو عادو دا مطلب نه دی چې کنه دې کی واپس کی ولی دا لیننو موزه کونګو کارل مارکس کی مړی او نن داغي وجودونه د لاشو په شکل کې په شیشو کې محفوظ دی اوس مشتلار شوی ګوره خلک دې دنیا او داغي تماشا کوي د ټول چینا مشر زګر دام دهریه دی اگر چې پکې بود متوالشته خو کم دیځه په ځای باندې په دې دهریو د دې موزه تون نظریه والجی دی نن داغي هغه لاشه محفوظ کړی د مصالې په چولې د کوششه کې مخامخ پرته ده ظالم کوم ګره دام نه خان دا مو چې چینا ذات دې ذاتي دا د پټشتہ چې د مسلمان سره ظلم کړی په خپل وخت کې اقبال سے وی کوم مسلم حرم کې کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر نیل مانا دا مصر نے چوالے تر کاشغر پورے وے کاشغر سے تو ہی دا پتشتا کاشغر کم علاقہ دا کاشغر صوبے سنکیان دا دا چین غٹ صوبہ دا چپائے کہ دا 2 کروڑ پوری مسلمانو آغے پزور قبض کرے دا تر دے پوری چی 70,000 پکے اگا علماء و یا اگا مجاہدینو چی داغی جنازے دا جل نبیرہ ہوتی دی دا چل له هغه چلو شو تاریخ ولا غواله تاریخ وګورم دا په ټول کې چې کافر حکم چالو ندي نس دهریه ستاد دوست کې دي چې يهودي ستاد دوست کې دي چې نصراني ستاد دوست کې دي دا چرته ستاد دوستان ندي بلکې هغه یو بل سره يهودي الکفر ملت واحده یو بل سره يهودي اگر چې د دنیا د مفادات لپاره کله کله یو بل سره جنگيږي ښه جنگيږي به تاسو به جميع او قلوب مشتا لیکن د مسلمان لپاره غوري یو ډول ده کني نه وګوره کمه اتحاد چې کافر وکړي خو د مسلمان له والو لپاره کړي کنه نور مسله خو نه ده هر دې چې مسلمان یو کمزورې کو خرابې کا داول نه داغي نه خپل دین برباد کا عقیدت یې رکا عمل دې نه ختم کړه کنه چې مسلمان ذاتي للو بده جوړ شوی دی للو بده څه ده وای دا عقیده پته او نشته د عمل پته او نشته څه کوی چې به گمراهو کې اختریخه سيزونه وته داسې رو باسا چې هغه پاغه کې اختشي کنه هغه کې نو بس یا به عالمي نو دا به ټول عمر داغي نه اوسګاري ولی دا سیزونه رو باسل چې پاغه یو سیز کې په زرګونو فلمونه دننه براتی په زرګونو یو ملګری نما یو هارد ډیسک واغست یو اس بي والا 500 جی بی نه پا هغه ما 8000 روپیا غستل پاغه 500 جی بی هارد ډیسک کې دننه ثته نه لګي چې سورو 400 روپیا کې سورو وو د شمارل نو دومره زیات هغه له کوم ته ځای کې راګیر دی یو بسل تر مسلمان بچی دی بی او کچلونه وته وخل بلا سيزونه روتل او غیدل تکي کنورټ کوي بیا ام بي 4 ام بي 3 بل ته اړي او بیا موبایل کې ور ورغی او شو ګوري د دنیا موبایل ډک دي سکلک دي ته کاروبار ویل دي هغه کاروبار داده نما جر جان اغست له غم کاروبار دي غدا شي کو ابم داله په کول اصل کړه اډیک څنګه سره پروت دکان کې دغه به چلو خپل کاروبار به چلو هغه اډیک څنګه دې ګندونو مندونو ډاکو کای کې نور سنشتا په د مسلمانانو بشیر ازي او غیلې په موبایل کې ولا غیبه بیا ګوري چې وراغلي بربند انګريزان دي بربندي چې نګې دي دادی او دادی دا غي سر په دایي په ذهن باندې پوځي کنه ناغه بچي به سم شي چرته یو خدای د قران نه لري اوساته بل تا د الله د کتاب نه لري اوساته ترجمات نه لري اوساته د حدیث نه لري اوساته په خپل هم خواله نه راځي ناخري حال بستا د کورسي چې سوال راشي بیا جاړې په سر سترګو بچي مې داسې کې وجه تا کې خلر ګل باندې باندې مړي شپارز بلګي ای ور روان وي چ ګوري دا خلک پر دا لوکي تاسې شو لوکي تاسې شو لوکي چې لرګي لرګي او مړي لاندې باندې کوي دا تاسې خلک دا د قران ترغیب ورکړو دا د حدیث ترغیب ورکړو دا د داویلو چې بچي جمعه ته لاړ شه نه دی ویلی وته تاسې په تاله په کپره دانګ نه بیا بستانه بیا په دمونو کوي ښه موږ له وظیفه راکوي وظیفه ا دې خوځو کې خدا بیماری ده خو دا په خوانه دا نجاست کې روان دي اینه خدا خیر تم کیږي نه خصوصا د دې دور د خزونه چې پایګې د بزرګونو کې او دوه خزي په زرو کې 3001 کې ته اینه یبا گزاره به گئی نور کارټول خراب دي به په دمونو په ودو په وظیفو باندې سمويخه او تعویزونو باندې ورسنو یا دا راز غپ دي دا اوس په دې باندې سمويږي د چرته هم نه سمويږي خو دا تا کوکړې دي چې تا کوکړې دي نو اوس بځای لاندې راځي هغه غلطه عقیده د په خوانه شروع د اندوانو مو د شیګانو مو اصول الغادي کې شته او مسلمانانو کې مخرو شي مړي روح راشي په بلې باندې راځي روسو بلاوې کنه به وي دا چا کی در تر خپل کتاب نه خبره تا قران خدا وي او حديث دي صفات او سي اوره مو چې په وخت د ځن کدن کې یاد رحمت ملائک راځي یاد عذاب راځي نو کني یک سړی د رحمت ملائک رااله روح ځان سره بودو برایلی انده او کنا ناکاره سړی نو سجین ته جهنم ته بوته دا د امام صاحب مذهب مو لکه ابن قیم رحم الله ذکر کړیو مثال ته بوته نو دنیا کې پاتې چرته شي دې بیا راځي په بلې لري ته کې نیو کپته او تا مغه نظریه صحیح وګڼل دي شیګانو د اندوانو غ نظریه اندوان خو بلې دور زور ور کړل اندوان نن سبا یو راځي چې اکی ډر او تا هغه وګورغه په دې بنیاد جوړ لري کراچي ناراضي مې ډیر جلدونه مطالعه کړی ډیر پای کې شو پورې نو صرف دا یو نظریه د مخې ته چې دا سړی سو کې زما خیال سره چلی را چلی نو دې ذهني هندو دې دغه دا واغوان عقیده پکې چلیږي دا واغوان چې دویم جنم یې واغست او دریم جنم یې واغست او څلورم جنم یې واغست او روح راځي کله پسې کې نه نوځي کله پسې کې نه نوځي ادا بد روح دې او اخر روح دې پلان دې دی او هغه دنیا کې ګرځي بد روح او اخر روح دنیا کې نشي ګرځي دې دا غي خپل مقام نه وای او ستاني مولانو ملګری دي دې بیره پیانو مشهور مولا دې او ټول دنیا پیژني کتاب نن سبا چاپ دې تر کو نو ما سره دونو سې پر دې دي پای کې سو زیاده لیکلي دي غالبا یو درې ځا هو بیا ډیر وای چې روح المؤمن تصير في ملكوت السماوات والارض د مسلمان دا روح اسمانو مزمګه کې ګرځي را ګرځي ولې به دې خپښوي جنت نه دی خو دې څه کوي په دنیا کې او ځل دې څه نه لاړو چې کله الله دربار ته ورسېده هغه روح او ریحانون ته ورسېده هغه په دې دنیا څه کې دې خو ګوري ورته هم نه چې داله څه شی په کم کن کې ومه چې ته وایې چې ګرځي را ګرځي ها دا ستاسو نظریه ده چې ګان نه پټاکړه امام سے ویلو ته ودان د حنفی وې امام ابو حنیفه کم دی ویلی دا امام ابو حنیفه په شاګردانو کې د امام محمد کتابونو سبا ټول چاپ دي جامع صغیر جامع کبیر سیر کبیر سیر صغیر مبسوط زیادات یا ستاله کته کتاب مې چې واره ترغه شمس الرحمت الحلوایو سره سی پوری کتابونه وحید برهانی و غیره ټول وګوره کم ځای کې دي اخر مونږ ته خو خیا کنه چې دا مسله چاري کړي نشته هغه غریبانو هم نه دي کړي علما چې تلې کې په قها داسې بنیاد خبرې نه لګي روسو کسان ناغلي دي په هم مسله کې شپګه مسله کې الکه وی حل بی کبیر لیکلی دي حل بی کبیر غریب هغه د یو بل نقل کې ناقل نه ناقل حنفی دي او ناقلین حنفیان نو ستوري زیات دي اغي بس خبره ذکر کړی دی خبره له اعتبار نشته یا دی فتاول له اعتبار نشته چې ته فتاوی ګورې چې دی وبن فتاوی مې وکړي اجي پکې ما ته خپل نقل کړی دی چې شپږ ځای پکې لیکلی چې بمړو باندې وسیله شته شپږ ځای پکې لیکلی چې دارو دامړي مدد کولی شي دا به زرو باسه مدا دا غي ویلې کلی به موږ غي سره هیڅ کار نشته الله پوښه غي پوښه ته قران او سنت نظریه دا لکه څنګه چې اکلیل کې علامه سیدی لیکلو او دلته دی محاسن التاویل کې علامه قاسمی نقل کړی دی خبره هم دغه ده چې روح د ایمان والا جنت کې دی روح د کافر دا په اور کې دی ذکر وی وو تسلیه تو جهنم ان ذا له حق اليقين یقینا دا پوره یقیني خبرې دي دا تایید دی اصل کې د مخ کې کنه او خاص تکبیدا ذا اشاره د مخ کې ټول مضمون د دې صورت ته معنی قیامت واقع کېدل او پای کې د زمکو غرونو مختلف حالات او اخرت کې دریو ډلو حالات او د الله تعالی طرف نه سلور لوی نعمت او خصوصا نعمت د قران کریم او حالت د مرګ او نزع او قبر کې تنعیم او عذاب دې ټول ته اشاره وبدې کې ان هاذا دا کوم مضمون چې مخکې ډیر شه کنه دا یقیني خبرې دی الله او اداره دنیا ولا د کتاب خبرې نه دي چې بوګس خبرې لیکلي به دلیل خبرې لیکلي به سروپا انسان کتابي ان هاذا له حق اليقين او د حق یقین ته اضافت چاوي په اضافت د موصوف د صفت تا چا عکسوم ده ویلو او چاوی نمړې اضافت د عام دي خاصه مثالورم کول داو چې نه اضافت د احد المترادفین دی اخرتا اضافت د شیر خپل نفس تر سره ورو خپل بکشتا حق او یقین یو سیز دی یا یقین صفت د موصوف محذوفه ان هاذا له هو حق الخبر اليقين او دغه شان سوره حق په ځله سات کې د ټول قران باره کې ذکر دی چې ټول قران حق دی فسبح باسم ربک العظیم پاکی و آیا دنم در ابستا چلو شان والا لے پورا دے پا دی کون صورت تفریق لا حس سب دے تافی ولی روڑا پھر آزی دی تاقیب معلوات اللہ پارا کل چی خبر دا سی دا دا یو خبر یادو ساتا چی پاکی و گوری دا اللہ وی پس سب دے دا سی مخ کی چورت تر آیات کم تیر شوز کنن اگا امرا اگا تیر رکو اخر کے پس سب بح بسم رب بکل عظیم ادل تے بیار آو پس سب بح بسم رب بکل عظیم اولی تکرار کل دی ال تیمو ادل تیمو وی وجدادا کله اخلی دلایل ورستو دا امر او معنا عقل دلالت کوي په تسبیح د الله باندې ورسته د قران ذکر شروع کو دلیل وحی شروع شو د قران د صداقت ورستو او د قران سره متعلق د دریو ډلو د حالات او د بیان نه پس بیا هم وی چې قران هم دلیل له تسبیح د الله باندې نو په سبه دغه دوباره ورولا یاده سی وای دا حدیث د ابو داود کې راغلی و چې دا آیات نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دی باندې پر رکوع کې عمل وکړي لکه مخکې ما تاسو ته ویلي رکوع کې سبحان ربی العظیم وایي او دا بی بسم کې کې چارې دا مخمه د زیاتی ده مخکې مرزا یو خبره کړې مو بده د علامه ابن حزم نه قاسمی نقل کړی و یا معنا دا چې به ذکر اسم رب کا معنا پاکی و آیا په یادولو د نوم د رب ستا نو په دې کې به داخله کړی دا او سب به اسم رب کلا اعلی الکدا چېونه یي سب به اسم رب کلا اعلی دا ولي دا یو اصل کې دا ده چې عظیم صفت د ذات او د اسم دواړو لپاره استعمالیږي نو اشاره دا چې تسبیح د ذات سره تسبیح د نمونو د صفاتونو د الله ملګری کړه او اعلی سره صرف صفت د ذات لپاره استعمالیږي هلته کې مقصود تسبیح د ذات د فقط بغیر د ملګری کولو تسبیح د نمونو صفاتونو نه او به دلالت پی په مصاحبت باندې ځکه د به تل اسماني راضي شر متامل کې لیکلي دي نحیان وی به تاتل سمانو دا دل در مصاحبت ته کړل فسب به دیو جن بدایو تفسیر کې ابن قیم وی ثم امره ايون نزه اسمه تبارك وتعالى ما لا يليق به او تنزيه الاسم متضمن لتنزيه المسمى ما يقول الكاذبون والجاحدون بیا الله حکم کوي په اخر کې چې دا الله دنم تنزيه پاکي بیانوا دا غسن چې هغه سره لایق ندي او تنزيه د اسم د الله متضمن د تنزيه د مسمى له چې الله نه مطلب دا دی عبد الله مسعود رضی الله عنه یو روایت په دې باب کې مفسرین نقل کړل دي چې مشهور حنفی مفسر د 15 صدی تفسیر بحر العلوم لسمرقندی هغه کې هم دا خبره کړې و چې عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت نقل کړو چې هغه وی رسول الله نام اوري دلی دي چې اج سورې واقعا لوستہ فی کل یوم لن تذبو فاقا ار الرز دبانه بلوګ نرل الله به دلوګ نه بچ کړي او بیا دې محدثینو ذکر کړیو تر روایت په دې باب کې مظهری ذکر کړی دی آیات دلان دي چې عبد الله مسعود رضی الله عنه قول لونو ته ویدا خو له زګه چې هغه ته په هغه کې وته مسلمانانو خلیفہ دا وې یا عامل چې کستا خو خین د مال واخله سماره ولا وروړو دا قبول ته تاسو ډیر بیمارې کې د نړۍ دنیا نه لاړ شو ستالونه دي هغه په څه کار کې هغه ته د مال لونو مال ته ضرورت نشته ته ولې په ما د سورې واقعې خولې ده او سورې واقعې چې دی وې کنه په دې باندې لوګ نه راځي الله به بچکی د بد حال نه دا یو روایت تو ادا حدیث اصل کې المطالب العالی کې به حجر نقل کړو او عراقی بیا احیاء العلوم کې غزالی ذکر کړل دي او هغه په تخریج کې راوړل خو رس امام عراقی وی حدیث کمزور دی هغه سندن کمزور کړی اگر چې کنز العمال کې علی متقی نقل کړل دي حدیث تشتا او حدیث کمزور دی سند په لحاظ دی وجه نه دلیل نه جوړیږي باب د فضائل کې چې څومره روایت راغلي دي ښاڼه کې داسې کړه یو سوم په کې ته صحیح نو نور په زربونو روایت داسې چرکر درو دې صورت دا فضیلت دی او دې دا فضیلت دی چې وګوره غره واه کمزوري موزوري صحیح پکې چې موږ ونه لیدل سیوا د یو سونه چې هغه د سوره فاتحه بارک راضي قل هو الله احد بارک راضي یا د معوذتین مبارک بعض روایت صحیح دي چې هغه دې کې خبره کله کله کوم جدا روایت صحابین په صحیح سرت نقل نه هغه ټیک دی چې صحیح نور اکثر چې ګوري نه یاد موضوعي یا د روغ ځان جوړ شي ښه دا روایت اکثر مفسرین اړ یو شی وګوري هغه نه نقل کړي چې ګوري نه نقل کړي وې حدیث کمزور دی علامہ عراقی هغه بیا مکمل بحث کړی دی په دې باندې تفصیل کې اصل کې علامہ عراقی دا د زیلعی مرګره دی دا د وړ شو یو بل سره مدد کو دی یو دور علما دی دا ابن حجر رحم الله او ابن حمام او غیره مخ کې دی دا هغه کتابونه دواړو لیکل یو د هدایت د احادیث تخریج کو او بل لګیدنه د امام غزالی د احیاء تخریج کو نو دواړو به یو بل سره په دې کې مدد کو مې دې بدل راځو هغه باغله ته کیسه ضرورت پښه کنه وګویا کې دا کتاب د ډېر علماو په شریک لیکل دي د دې وجه نه نسب الرائے په شان کتاب نشته علامه زلعی رستو حافظ ابن حجر هم دې ته هغه د خاتمۃ المحدثین وای هغه دې ته مجبور شو چې هغه د هغه تلخیص کو اتقران هم سبا د ټول هدایت د پاسه چاپ تا اتقران د حافظ ابن حجر دا او اکثر هغه ویل حدیث لاسل له دا اصل له دا حافظ زلعی د مخې ته یخله هغه مختصر کړل دي دغه بایزونه کې بغلط شي انسان نه لیکن هغه دې کتلې دي هغه را مختصر کړل دي حدیث دی باب کې چې موږ سور او کتل نه کمزوري دي ها بیا وګوره په دې صورت کې امتیازات نیو خدا چې ذکر وبکه د درې وډالو درې ډلې په کې ذکر کړل دي ها او داغي بدلی هم ذکر کړل دي دارنګه ذکر وبکه د مواد او د تربیت د انسان قرار دي چې الله پیدا کړی دی او قادر په دې نه چې فنا یې کی دغه نعمتونه چې الله کوم پیدا کړی دی مواد تربیت او الله فنا کولیم شي دا کومه کې مرته وي چې دلایل ذکر کړي نعمت ذکر شي داغه فنا بیا ذکر کړي دارنګ ذکر او پکې د عظمت د قران کریم دارنګ ذکر او پکې د عجز د انسان د حالت د مرګ چې دی روح بیا نشي واپس کوله باقی د حج او حدیث د دې کې قرطبی ذکر کړل چې مسروق عبد الله مسعود رضی الله عنه شاګرد دی هغه دا وی چې شاید دا صورت لسته او یو سړی دا څه دی چې هغه پوئږي چې راځو خراب نشم چرته نو هغه دی دا وی سورې واقعې دی وی او من اراد ان يعلم نبع الاولين والاخرين ونبع اهل الجنه واهل النار ونبع اهل الدين والاخره دنيا والاخره فليقرا سوره الواقعه سوق دا غواړي چې زه د مخکنو حالات معلوم کوم د رستنو معلوم کوم د جنتیانو معلوم کوم د جهنميانو معلوم کوم د دنیا والا معلوم کوم د دین والا معلوم کوم د اخرت والا دا سوره دی ولې زګما تقریبا کوشش داو چې سوره کې تاسو ته تفصیل وره حتی لوګه بیا دا ګوره فلاولا اذا بلغت الحلقوم مولنا دا کله چې رورزي دا روح غټي مرایتا ګړګړوتا وان تم هی نه زین تنظرون او تاسو په دغه وخت کې ګوره دی مړی تا او په یسو مو وس نه نو او انا هنو اقرب الیه منکم او مون خنز دیو دی مړی تا تاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو وینئ نه فلاولا ان کنتم غیر مدینی نو کشر نه تاسو کمزوری نو کشر تنه تاسو آزاد د بدلینا تاسو ملې شي کنه تاسو مغلوبا ترجعون هاج واپس رو ګرځوې دا روح نو واپس کې کنه ان کنتم صادقین کای رشتینی قام ما ان کان من المقربین نو کچری دا مرشه دا چې مریو ځن کدن شورو دی او فاتی وته من المقربین د نزدو خلقونی په مرتبه کې فرح دد پارا خوشاله دی و ریحان او خوږ رزق دی و جنت نعیم او باغونه دي د نعمتونو و اما این کانا من اصحاب الیمین او کچری دا دخل اسوالونا فسلام لکا من اصحاب الیمین نویلی بشیوتا چه سلام نی پتا تا دخل اسوالنا ای و اما این کانا من المکذبین الضالین او کچری دا تکذیب کون کو گمراحانونا فنظلم من حمیم دده دا پارا تیارا میل مستیادا دا یشید لوگو و تسلیت جحیم او سوزید اللی پا جہنم کی انہا زالہ حق الیقین یقین دا پورا یقینی خبری دی فسبح بسم ربک العظیم نو پاکی بیان آوا دروب دنم درو خپل چلوے شان والد منا سبحان ربی العظیم سبحان اللہ آیا حدیث کی راضی و بخاری پا دے ختم کردے چی کلمتانی نبی علیہ السلام فرمائل خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمنی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وکلمې دا سیدی چې په جبه ډیره آسانې دي په طول کې ډیره ترنی دي الله د ډیره خوږی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لکه دا الله پاکی ده پکې کړه او غد او عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت وکړه یو ځکه چې کوم ابو داود کې راځي چې جالو حافی روکو ہے کو لکه څنګه چې سبح اسم ربک الاعلى بارک نبی علیہ السلام یې جالو حافی سجود کو روکو کې ډیر داوا سبحان ربی العظیم وسبح بسم ربک العظیم نو پاکی بیان او د نوم درو خپل چلوې شان والا دی